zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy rozpatrzył protest wyborczy PiSu dotyczący wyborów do Senatu w okręgu nr 75 na Śląsku. Ponownego liczenia głosów nie będzie. Nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Włoch chcą warszawscy radni PiSu, żądają odwołania burmistrza zatrzymanego pod zarzutem korupcji. Kraków uczcił przyznanie Nobla Oldze Tokarczuk. Nie będzie ponownego liczenia głosów w senackim okręgu wyborczym nr 75 na Śląsku. Tak zdecydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatrywała protest PiSu. Prezes Izby Joanna Lemańska tłumaczyła, że zabrakło konkretnych przypadków potencjalnego złamania prawa. Z okręgu nr 75 do Senatu dostała się kandydatka Lewicy, Gabriela Morawska-Stanecka. Prawo i Sprawiedliwość złożyło protest, argumentując, że mający drugi wynik kandydat Czesław Ryszka przegrał nieznacznie przy dużej ilości głosów nieważnych. Werdykt Sądu Najwyższego, tak komentuje senator PiSu Jan Maria Jackowski. Było oczekiwanie, że tutaj te ewentualne powtórne przeliczenie głosów może wyjaśni, dlaczego, z jakiego powodu te głosy były nieważne. Ta decyzja sądu, przynajmniej w tym okręgu, już kończy bieg sprawy. Przypomnę, że jeszcze pozostało 5 okręgów, z tym, że oczywiście PKW dość podobne wnioski zawarła w swojej analizie dotyczącej tych poszczególnych okręgów i tych protestów, które złożyliśmy do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała 36 protestów wyborczych, m.in. 6 złożonych przez PiS. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania burmistrza dzielnicy Włochy. Artur W. został zatrzymany przez CBA po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera w zamian za korzystne decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy. Radni PiSu we Włochach przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy i odwołanie Artura W., mówi radny PiSu Błażej Poborzy. Apelujemy do radnych wszystkich klubów, do radnych wybranych z list komitetów dzielnicowych, do radnych niezrzeszonych o to, aby ten wniosek został przez nich poparty. Radny PiSu oczekuje również wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec zatrzymanego działacza Platformy Obywatelskiej. Artur W. został dziś zawieszony w prawach członka PO. W związku z jego zatrzymaniem prezydent Rafał Trzaskowski odwołał mu udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia, mówi Ewa Rogala ze Stołecznego Ratusza. Konsekwencje są takie, że burmistrz nie może podejmować w tej chwili decyzji jako burmistrz dzielnicy, ale wciąż jest na tym stanowisku formalnie, no bo nie został jeszcze odwołany. Artur W. z Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. W ciągu 2 tygodni ma być gotowa ekspertyza, która da odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy kamienicy Wino-Wrocławiu, w której wczoraj wybuchł tragiczny pożar, będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W ogniu zginęły 4 osoby, 31-letnia kobieta i jej 3 córki. 12 innych rodzin dzisiejszą noc spędziło w hotelu lub u swoich bliskich. Jak wygląda Państwa mieszkanie? U nas jest dobrze, sucho, możliwe do zamieszkania, tylko dach jest do naprawy. No to akurat tu nad klatką schodową najwięcej sąsiadka ucierpiała. Ten dom nie ma szczęścia od samego początku, bo cały czas jest dopuszczany ktoś, który nadużywa, przemoc domowa, inne rzeczy. W związku z tragedią policja zatrzymała 60-latkę. W tej chwili ustalamy, jaki ewentualnie był przebieg całego zdarzenia i jednocześnie też, czy ewentualnie mężczyzna miał bezpośredni wpływ na zaistniały pożar. Jak wyjaśnia Izabela Drobniecka z inowrocławskiej policji, mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany. Zgodnie z ekspertyzą biegłego do spraw pożarnictwa, to właśnie w mieszkaniu 60-latka miał rozpocząć się pożar. Kraków uczcił przyznanie literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. W nowochódzkich Kujawach powstał las o nazwie Prawiek. Posadzono tam 25 tysięcy sadzonek dębów szypułkowych, wiązów i lip. Kilka z nich przekazała Olga Tokarczuk. Kolega wykopał dołek. Powiedziano nam, że trzeba dobrze zatopić korzenie, lepiej więcej niż mniej. Sprawdzamy, czy drzewko nie wychodzi i zostawiamy takie zagłębienie dookoła drzewka, żeby woda się zbierała, bo wiadomo, że coraz mniej pada, a drzewko potrzebuje wody. Piotr Kęs, Zarząd Zieleni Miejskiej. Przepiękny las, który zarówno wiosną, jak i jesienią wspaniale się prezentuje, a jednocześnie pracuje dla nas. Wychwytuje te pyły, zatrzymuje to, co jest na tych hałdach nowochódzkich. Pozwala nam tak trochę z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Nazwa lasu bezpośrednio nawiązuje do jednej z książek pisarki Prawiek i inne czasy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Deszcz ze śniegiem na północnym wschodzie.

Ale przypomnij, jak państwo mają zgłaszać swoje odpowiedzi. Oczywiście, jak zawsze czekamy na SMS-y od państwa. 71335, właśnie pod ten numer można wysyłać SMS-y i można także pisać do nas maile man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. No i właśnie temat, nie bardzo wiem, czy to była uszczypliwa uwaga, temat jest nie nowy w tym sensie, że ten wątek przewija się podczas naszych spotkań na antenie już od dawna. Swoją drogą ciekawe, dlaczego ten wątek się przewija w czasie naszych spotkań. On się przewija, ponieważ jest wątkiem ludzkim, dotyka spraw codziennych, relacji między ludźmi, jest po prostu ważny. Znaczy, zakładając, że w ogóle jest. Ja się z tym nie zgadzam na przykład. Cały czas podpowiadamy państwu. Tak, podpowiadamy państwu. A teraz będzie piosenka i tu od razu chciałem wyjaśnić, ponieważ jeśli ktoś będzie się chciał posłużyć tytułem piosenki, to proszę tego literalnie nie rozumieć, bo on jest dosyć brutalny, dość, właściwie powiedziałem, niepotrzebnie uwypukla pewne kwestie, a powinien nie uwypuklać. Nie wiem, czy ja nie komplikuję, ale państwo są inteligentnymi odbiorcami i zrozumieją, że nie chodzi o brutalizację podpowiedzi, tylko o uzyskanie pewnego, jak to się mówi? Ambiance. No, to już... Zważywszy na to, że patrzę na tytuł tego utworu właśnie, to naprawdę tłumaczenia są pierwsza klasa. Przepraszam bardzo, od razu zastrzegłem, żeby nie brać tego dosłownie, ale podpowiedź jest wyraźna. Słuchamy. We'll be right back. siedzę trochę oszołomiony przed tym ekranem, bo dosłownie jak z rogu obfitości lecą odpowiedzi, to w dużej mierze prawidłowe. Prawidłowe, więc teraz zważywszy na temat audycji, który za chwilę ujawnimy, proszę sobie wyobrazić, jak ja się czuję, kiedy mam całą skrzynkę wypełnioną tymi hasłami. No Aniu, jesteś współautorką tej audycji. Powinnaś być szczęśliwa, że tak słuchacze reagują. I że tyle razy napisali do mnie w ostatnich 3 minutach. Ale to nie było o tobie. No więc teraz wyjaśnijmy. Piosenka była rzeczywiście podpowiedzią bardzo trafną, chociaż wyrażoną w sposób nieelegancki. Więc przetłumaczmy ten tytuł, pozbawiając go tej szorstkości i w takiej wersji obłaskawionej to by brzmiało: żegnam cię, niedobra pani. Żegnam. Tam jest jeszcze jedno, żegnam. Żegnam, żegnam. Żegnam, żegnam, niedobra pani, żegnam, żegnam. To jest dosłowny... Tak, no to takie podkreślenie, że już chyba ona nie powinna wracać. Tak, tak. A nie powinna wracać, ponieważ była... złą... kobietą. I dzisiaj mamy złe kobiety. Powiedziałem, że ten wątek się przewijał, bo często mówiliśmy o tym... Nie, nie mówiliśmy. Często Wojciech Mann mówił no dobrze, o tym. No ja mówiłem, że tak, a teraz jako temat i w momencie, kiedy zacząłem przygotowywać audycję, przeraziłem się, że wypuściłem z tego butelki gina złego, bo tyle jest tych piosenek. Ja nie wiedziałem, że te kobiety tak nakrzywdziły nas. Myślę, że więcej piosenek niż o złych kobietach jest wyłącznie o złych mężczyznach. Ale nic podobnego. Oczywiście. Za tydzień. Tak? Mm-hmm. No to zobaczymy. Ja nie pamiętam, no jedną może pamiętam, ale to nie kobieta o nim tak mówiła, tylko inny mężczyzna. I na pewno nie miał racji. No ale dzisiaj zła kobieta. W związku z tym nagroda siłą rzeczy przejdzie na inny wtorek, no bo nie możemy... Obdzielić, tak. Obdzielić kilkudziesięciu niemal jednocześnie zgłoszonych prawidłowych odpowiedzi. Aniu, a ciekawi mnie, jakie wybrałaś utwory do dzisiejszego naszego spotkania na temat, który objawiliśmy? Pierwsza ze złych kobiet to kobieta, która... przy namiętnym, gorącym, rozpalonym mężczyźnie konsekwentnie pozostaje nieczuła, obojętna i zimna. Możemy to tak przetłumaczyć, że... A nie może mu przynieść lekarstwa? Nie może, gdyż jest złą, zimną, nieczułą kobietą. No i jesteśmy w domu. Niech on sobie choruje. Albo niech leczy się sam. piosenki o złych kobietach. Więc jak powiedziałem, gdzie sięgnąłem po jakikolwiek utwór, to on był o tym. I nawet nie spodziewałem się, że przyniosę tę płytę, bo to nie jest jakiś artysta z absolutnej czołówki światowej. No, on takiego bluesika sobie pogrywa. Wiadomo, w bluesie jest dużo skarg na nieszczęście powodowane przez panie, ale ten utwór nawet nie zapowiadał się tak dramatycznie, bo jego tytuł brzmi You Call It Love. Myślę sobie, no to może jakaś taka nutka pogodniejsza. Ty nazywasz to miłością, a jesteś zapracowana i przychodzisz zmęczona do domu, a ja oczekuję więcej uczucia. Ale nie. Okazało się, że adresatka tego utworu, owszem, przychodzi późno do domu, ale nie dlatego, że jest zapracowana, tylko że robi go w trąbę, spotyka się z innym równolegle, oszukuje, mówi, że go kocha, a go nie kocha. Jest złą kobietą. A może poszła do innego, bo ten ją źle traktował i był złym mężczyzną. Posłuchaj sobie tego utworu, zastanów się i przestań usprawiedliwiać tę bardzo niedobrą kobietę. Baby, call it love. it's all over, baby. Now you're gone. It's all in the open. How you did me wrong. I heard all the dirt out on the street. You don't look so pretty, baby. You don't look so sweet. You call that love? It's all over, baby. It's all come to an end, yeah. See, people, while she was doing me, she was doing my best friend. Call that love. Call it love. Call it love. You come on. I'm not the only one. Powiała pesymizmem, niestety. A propos tego pesymizmu, mam pytanie zadane nam drogą SMS-ową. Czy panu Wojtkowi dobrze się żyje z taką traumą, z tym przeświadczeniem, że kobiety są złe? To nie jest trauma. Po prostu uświadomiłem sobie to kiedyś i sobie żyję. No, co zrobić? Mogę tylko zaświadczyć, że wtorki przynajmniej godzinę jakoś daje radę, redaktor. Daje, no bo mężczyzna powinien być otworny na smutki, przygnębienia, na trudności tego świata. Powinien być przykładem, że nie da się zniszczyć i złamać tym drugim. Ale to się dalej odnosi do naszych audycji. To się odnosi w ogóle do całości. Mam jeszcze w zapasie parę piosenek, które ci to wyjaśnię. Dobrze, to teraz będzie piosenka ode mnie, która jest piosenką, którą mężczyzna napisał o kobiecie, o bardzo konkretnej kobiecie, bo w ogóle chciałam przynieść piosenkę tej konkretnej kobiety, żeby ona zaśpiewała o sobie albo o innych złych kobietach i zaintrygowało mnie, że niechętnie o tym pisze, więc skoro ona o tym niechętnie pisze, to niech ktoś napisze o tym, jaką jest manipulantką, jaka jest zepsuta. Jaka jest cyniczna, jaka jest zakłamana, jaka jest zdeterminowana, aby po trupach osiągnąć to, co chce, jak kłamie. Mam wymieniać dalej, czy już wystarczy? Jak się rozświetlił, redaktor? Jakbym przy tym był, tak. A to tylko był Dave Grohl przy tym, jak Courtney Love próbowała zniszczyć Nirwanę. Ja wiedziałem, że to o niej od razu, przy pierwszym twoim oddechu wiedziałem, że to o niej. We'll be right back. No tam słychać było pod koniec, że chłopina wkurzony trochę na nią. Niepotrzebnie, on powinien z godnością do tego podejść. Ale pogodzili się po latach. To zobaczymy. Tym bardziej, że jest trochę piosenek na szczęście, które nie tylko mówią o złej kobiecie, ale mówią o karze, które on spotyka. Z jakimś zbytnim entuzjazmem zostało wypowiedziane to. Powiedziałem to stanowczo i spokojnie, właśnie bez takiego histerycznego ukarana. Nie. Ale to było takie ciepłe, takie karze. Tak. To jest piosenka o, właściwie o czarownicy. Też chciałam przynieść piosenkę o czarownicy. Która załatwiała panów jednego po drugim, co w piosence wyraziście jest podkreślone dźwiękiem nawet. A co znaczy załatwiała? No, okrutnie ich wykańczała. Nie chcę wchodzić w szczegóły, może dzieci są akurat po lekcjach albo coś. W każdym razie słychać w tym utworze te momenty, kiedy ona im robiła coś niedobrego. A możemy to zagrać o tej porze? Ale potem, proszę? Możemy to zagrać o tej porze, wyemitować? Możemy, bo to jest po angielsku. Dzieci jeszcze nie przerabiają chyba tych wszystkich wyrazów. Ale na końcu trafił się jeden zuch, który zrobił jej to samo, co ona tamtym mężczyznom. Ale nie wolno się z tego... No i to właśnie miałam na myśli. Nie. Ten uśmiech, ta satysfakcja. Nie, ja się śmiałem, przez okno zobaczyłem, coś przelatywało i mnie rozbawiło. To nie było o tym, co on jej zrobił. Town of Louisiana where the black tree grow, live a voodoo lady named Marilla Bo. She got a black cat tooth and a mojo bone, and anyone who wouldn't leave her alone, she go. Another man done gone. She live in a swamp, in a hollow log, with a one-eyed snake, a three-legged dog. Got a dim bony body and a spanky head. She never see you mess around, there she go. Another man done gone, gone. And one night when the moon was black, into the swamp came a handsome Jack. A no good man that you all know. And he was looking around for Marilla Bo. He said, Marilla Bo, you lovely witch, why don't you give me a little charm gonna make me rich. He said, now give me $1 million, I'm gonna tell you what I'll do. This very night I'm gonna marry you. Be rich. Another man done gone. So Marie did some magic and she shook a little sand. She made $1 million and she put it in his hand. Then she looked and she said, hey, hey. Then old handsome Jack said goodbye, Marie. You're too damn ugly for a man like me. So Marie started crying, her frame started shaking, her body started turning, she started quaking. She said, another man done gone, yeah. So if you ever get down where the black trees grow and meet a voodoo lady named Marie Laveau, you better look out. She ever asks you to make her your wife, man, you better stay with her for the rest of your life. Or it'll be no i tyle. Dużo złego zrobiła, ale już nie robi. Ten śmiech to jeszcze był śmiech w utworze, to nie był szyderczy. Nie, to nie nasz. Nie. Nie. Kolejna ciebie, Aniu. Audycji jeszcze trochę przed nami. Jeszcze więc... kilka złych kobiet się zmieści. Tak. Teraz kobieta, która uwodzi swoją ciemnością i bohater ma problemy z nie pójściem za nią, ponieważ wie, że jeśli za nią pójdzie, to zniszczy to jego słoneczną, ciepłą, jasną, dobrą miłość. Ale to ciekawe sformułowanie. Ma problemy z nie pójściem? No, jeszcze jest w tym momencie, kiedy wyraża tylko swoje pragnienia tej mrocznej, fascynującej, tajemniczej kobiety. No, on by chciał pójść za nią, ale... Ale coś go trzyma? Czy on nie jest pewien? Czy on się boi trochę? To jest piosenka o pragnieniu. Złej człowieku, kobiety. Nie idź, nie idź. Wydaje mi się, że poszedł. Nawet kilka razy. No tak. Got your H.P. Lovecraft, your Edgar Allan Poe. You got your own kind of ravens and your murderer crows. Catty eyelashes and your Dracula cape. Been flashing AAA passes at the cemetery gates. Cause you're so dark, babe. Poszedł za nią? Nie, skończyło się na pragnieniu. Zuch facet. Wytrzyma. Ale to nie znaczy, że... Poza tym to też jest delikatna kwestia, nie do roztrząsania teraz. Czy sam fakt, że napisał o niej piosenkę, już nie sprawia przykrości tej jasnej, słonecznej, dobrej dziewczynie? Oczywiście. Szczególnie, że bardzo wyraźnie wyraził w tej piosence, co on chciałby zrobić z tą ciemną, mroczną dziewczyną. No, ale mroczna jednak. Ja mam, proszę cię, teraz to chyba moja ostatnia dzisiaj prezentacja. Mam mroczną dziewczynę w ogóle na okładce. No jest mroczna, przyznaję. Jest mroczna. A widzisz co ma na sobie? Na szyi? Pająka? To jest pająk. To jest przypuszczalnie wytatuowany ogromny pająk, który ją za krztań łapie. A może to jest krtani. Tylko broszka jakaś albo... To jest zło i ona na twarzy też, zobacz, ma takie... a tytuł utworu jest The Devil We Know. I można to przetłumaczyć na dwa sposoby. Jeden taki o, że my w ogóle nic nie wiemy. Oczywiście, że nie wiemy o kobietach. Albo diabeł, którego znamy. I oczywiście trzymamy się tej drugiej interpretacji. Oczywiście trzymamy się, szczególnie... No, pokażcie, ty masz pająka gdzieś? No, to proszę. Nie ma? Nic. Ania Gacek nie ma, a ta kobieta ma... Jest mroczna i trzeba się strzec. Lekka mroczność. Ale jestem rozczarowana, ponieważ ja założyłam, że to zaśpiewa pani z pająkiem. Znaczy nie duet, tylko pani... A to tylko fantazja pania okładkowa. Z pająkiem, to ja mam w odwodzie i ona może za tydzień wystąpi. Bo to była tylko, to była po prostu płyta ze złą kobietą na okładce. Tak. Aha. No bo jak zespół miłych i kulturalnych mężczyzn może przyjąć na członkinię złą kobietę. Żeby im zdemolowała tą przyjaźń męską, chłopacką. Można ewentualnie badawczo do tego podejść. Badawczo można, ale nie na stałe. A to nieładne zdanie. Nie wolno tak traktować. Mówię o zespole, nie mówię o prywatnym życiu. Aha. Tu już indywidualny mężczyzna ryzykuje swoim życiem i bierze za to odpowiedzialność. Aż życiem. No tak. Mm-hmm. Ostatnia płyta w dzisiejszej audycji. Jeśli wierzyć przekazowi piosenki, którą zagram, którą wybrałam, to jest ze złą kobietą na okładce. Bo autorka jest na tej okładce i śpiewa o sobie w tej piosence, że ona to dobra nie jest. A kto ona jest? Ona jest Amy. Aha. I Amy śpiewa, ale to że... ta tych hejtów? Nie. Nie, to była Emilka, to nie. Amy Winehouse, która... Aha, to już w ogóle kto inny. To już w ogóle kto inny i ktoś, kto sumiennie i szczerze śpiewa w tej piosence, że jest kłopotem, jest niedobrą dziewczyną. Trzeba uszanować. Ale wiesz co, to jest ładne było z jej strony, że ona to wyartykułowała. W przeciwieństwie do innych. Ja jej w takim razie nie zaliczam do złych kobiet. I tym wnioskiem kończymy. Do usłyszenia. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz.